simplest and most classic message ever been passed on in world history. It's those six words. Drop it out. Turn it off. Then come back and tune it in. And then drop out again. And turn on. And tune it back in.

רדיו תל אביב. מגיע אליכם עם טקילה קוורבו. טקילה קוורבו. One of your best friends. ויבה קוורבו. ועכשיו, לייב בקולנוע מקסים. הישר מגרמניה. דינוקס. ועכשיו, לייב מקולנוע מקסים, הישר מגרמניה, דינוקס. שברולט לבנה חוסם את החנייה ומתבקש להזיז אותה. We'll be right back. עונת החורף. די-ג'יי דינוקס הישר מגרמניה מעלה אתכם לבוקר. תנו! ...

Thank you. We'll be right back. We'll be right back. עליכם עם טקילה קוורבו. טקילה קוורבו, one of your best friends, ויבה קוורבו. ועכשיו לייב מקולנוע מקסים, הישר מגרמניה, דינוקס. ועכשיו לייב מקולנוע מקסים, הישר מגרמניה, דינוקס. ברדיו תל אביב. ועכשיו, לייב מקולנוע מקסים, הישיר מגרמניה, דינוקס. תודה רבה לדי-ג'יי דינוקס! וואו!